हाय हाय हाय तू ऐसे आए आए आए मेरी आंखों में एक्सप्लोड कर दिए, हाय हाय हाय दिल को उड़ाए आए आए मेरे ख्वाबों को रिलोड कर दिए। ओ सीने में तूने बुलेट उतारी तो उड़े जुगनू, हाँ उड़े जुगनू, ले गई दिल को कुड़ी तू शिकारी, बड़ा मजनू मैं बड़ा मजनू। बंदूक मेरी ले रहा कुड़ी लगे तू बरेटा की बेटी, तेन विखी हाथ खिंच गई बेटी, तेरे लिए खालू सीने में गोली, फिर क्यों तू मुझ कोई गोली देती। हटे नजर ना तेरे फिकर से, चाहे उंगली सी तेरे घर पे, जो निशाना ताना जाना तेरी नजरों पे, शूटर कहने लगे सब मुझे घर पे। गोली दाएं बाएं जाए हर दिशा में ये विस्फोट कर दिए, जाए जाए जाए जियाना जाए जाए जाए मेरी जान पे यू चोट कर दिए। ओ सीने में तूने बुलेट उतारी तो उड़े जुगनू, मेरा ब्रो रफ्ता लैला पे के नहले पे नहला में फंस गया गहरा, ये प्यार रहे पहला लैला, तेरी बात पे भी आते हैं नाते भी, आते को लेटे ना रहना, तो जल्दी से आऊंगा मैं घर, तू कर ले सबर बिल्कुल भी ना डर, मैं काम भी घर पे लू कर, तू घर पे तो आजा मेरी जिस बन गर, ओ मेरी लैला बन बन मेरी लैला, ओ मेरी लैला बन बन मेरी लैला, मेरी लैला बन बन मेरी लैला, मैं तू निशाना तू कन मेरी लैला, मेरी लैला बन बन मेरी लैला, मेरी लैला बन बन मेरी लैला।